Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 grudnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najnowszy bilans epidemiczny to prawie 11 tysięcy zakażeń i ponad 250 zgonów. 21 tysięcy osób z COVID-19 spędza święta w szpitalach. Kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią naliczyła ostatniej doby Straż Graniczna. Największa grupa migrantów usiłowała dostać się do Polski wczoramsze. W serwisie opowiemy też o tym, jak Polacy w Rosji świętują Boże Narodzenie. W czasie świąt nie zapominajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad epidemicznych, apeluje Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby testy potwierdziły 10 788 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 269 osób z COVID-19. Pod opieką lekarzy przebywa prawie 21 tysięcy chorych. W Wielkopolsce święta na oddziałach covidowych spędza ponad 1700 osób. W największym tymczasowym szpitalu, który działa na terenie poznańskich targów, jest ponad 200 pacjentów. W szpitalach zostali ci chorzy na COVID, których stan nie pozwolił na wypisanie na święta do domów. Są to chorzy w ciężkim stanie, mówi dr Hanna Winiarska ze szpitala na poznańskich targach, którym niewydolność oddechowa zwykle nie pozwala na to, żeby spędzili święta z rodziną. Personel medyczny w tych świątecznych dniach wspierają także wolontariusze. Mamy cały zestaw wolontariuszy, żeby z tymi pacjentami też pobyć, pomóc im. W szpitalach nawet covidowych są akcenty świąteczne. W targowych halach stanęły choinki. Część udekorowana przez medyków, przy pomocy aniołków robionych maseczek jednorazowych. Część choinek udekorowana przez dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Akcenty świąteczne są także w szpitalach niecovidowych, a lekarze apelują, by nie lekceważyć objawów zakażenia koronawirusem. Przetestować można się także w święta. Magda Konieczna, Radio Poznań. Rodziny chorych nie mogą wejść na oddziały covidowe, ale mogą zostawić coś dla bliskich u ochrony. Ostatniej doby 69 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska poinformowała, że żadne z tych zdarzeń nie miało charakteru siłowego forsowania granicy. Były to niewielkie, pojedyncze grupki, po dwie, po trzy osoby. Te osoby próbowały przekraczać granicę polsko-białoruską. Z największych grup to była grupa 10-osobowa na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Ta grupa na widok patroli polskiej wycofała się w głąb Białorusi i w ogóle nie przeszła na stronę polską. Rzeczniczka dodała, że mimo świąt służby działające na granicy nie zmniejszają liczby patroli. Dziś Boże Narodzenie, drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej po Wielkanocy. Kościół wspomina prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Ksiądz Maciej Będziński mówi, że najważniejsze w tych świętach jest uzdrowienie naszych relacji z Bogiem i bliskimi. Rodzinę mamy blisko przy sobie. Pobądźmy ze sobą, popatrzmy sobie głęboko w oczy, powspominajmy tych, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych rodzin. To będzie, myślę, sedno tych świąt i przede wszystkim ucieszmy się, że my poprzez przyjście osoby Jezusa Chrystusa na świat, my już nie umieramy, my żyjemy wiecznie. Polacy mieszkający w Rosji starają się świętować Boże Narodzenie zgodnie z tradycją przodków. W świątyniach katolickich w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku, Irkucku, Wierszynie i w wielu innych miejscowościach pasterki oraz poranne msze święte zostały odprawione w języku polskim. Nasi rodacy przypominają, że w czasach Związku Radzieckiego świętowanie Bożego Narodzenia nie było łatwe, a często nawet niebezpieczne. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polonijny historyk z Moskwy Piotr Romanow wspomina, że w Boże Narodzenie większość moskiewskich katolików spotykała się w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika. Jedna z niewielu otwartych wtedy w Związku Radzieckim świątyń mieści się na Łubiance obok dawnej siedziby KGB, współcześnie FSB. Stawaliśmy przy prawej kolumnie, zbierało się tam grupka Polaków. Babcia mówiła, ale na spowiedź nie pójdziemy. Obok KGB na pewno podsłuch. Tak to było, ale naprawdę spotykali się, śpiewali, pamiętali w domu obowiązkowo. Polonijny nauczyciel Aleksander Sztal podkreśla, że mimo represji grożących za praktyki religijne, tradycja świąt Bożego Narodzenia w Rosji przetrwała w polskich rodzinach i była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezenty pod choinką znalazły wczoraj nie tylko dzieci, ale także mieszkańcy schroniska dla bezdomnych imienia świętego brata Alberta w Puławach. To dary przygotowane przez wolontariuszy wspierających placówkę, mówi kierownik schroniska Halina Kowalewska. panowie wyrazili swoją wolę na karteczkach, co by chcieli dostać pod choinkę, i po prostu grupa osób takich przyjaznych nam skrzyknęła się i zrobiła te prezenty. Jeden z panów chciał na przykład jakieś kosmetyki lepsze, drugi na przykład dresy, czy na przykład ciśnieniomierz, bo akurat jest mu potrzebny, czy doładowanie do telefonu. W puławskim schronisku przebywa w tej chwili 34 pensjonariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie świąteczne popołudnie pogodne. Miejscami na południu i północy będzie się chmurzyć i tam poprusze śnieg. Nad morzem porywisty wiatr. W Suwałkach minus 4 stopnie, w Płocku minus 3, w Krośnie i Legnicy minus 2, a w Gorzowie i Zakopanem minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. 3 gramy Redbada. Dzień dobry w pierwszy dzień świąt. Co aktor robi w święta? Dlaczego koniecznie chce, żeby jego wnuki znały polskie kolędy? Oraz czemu bycie na środku jeziora jest znakiem, że jesteśmy na dobrej drodze? Na te i inne pytania nieśpiesznie odpowie nam nasz świąteczny ktoś. Program wydaje Paweł Turski. Za chwilę państwa i moim gościem będzie Jarosław Gajewski, aktor, reżyser i pasjonata języka staropolskiego. A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day of living peace, living peace. So peace on earth. When we come. A w Trójce państwa i moim gościem jest Jarosław Gajewski, aktor, reżyser, nieformalny, ale jakże realny badacz staropolszczyzny Teatru Polskiego. Witaj, Jarosławie. Dzień dobry Państwu, witaj. Będziemy sobie mówić po imieniu, nie będziemy ukrywać, że się znamy. Tak, ja chyba dłużej Ciebie niż Ty mnie. Tak, ostatnio reżyserowałeś słuchowisko Gra o Narodzeniu. Tak, według tekstów staropolskich w układzie przygotowanym przez Patryka Kęckiego. Jeden z powodów, dla których pomyślałem, że właśnie w ten pierwszy dzień świąt warto porozmawiać z Tobą, to jest historia o narodzeniu Pana naszego z przepięknymi kolędami. Zacznijmy może od tego. Jesteś aktorem uznanym już od dawna, bardzo doświadczonym, ale z jakichś powodów nie wystarczy ci już od dawna samo granie, samo jakże wartościowe realizowanie twoich zadań, które są ci stawiane przez kolejnych reżyserów. W Teatrze Narodowym, przypomnijmy, pracujesz na stałe. Powiedz, skąd ta twoja konieczność wewnętrzna do zgłębiania tego, co dla nas jest czymś, co może gdzieś tam jako aktorzy, mówię, liznęliśmy w szkole, ale tak naprawdę później już nas to nie zajmuje. Mówię w tej chwili o badaniu poprzez staropolszczyznę źródeł naszego języka. Bardzo ci dziękuję za taką myśl, za takie wyobrażenie na temat naszej pracy. Jest przecież tak, że wchodząc na scenę musimy coś wiedzieć. Krąg tej wiedzy, która, jak to mówią fachowcy, jest proceduralna, która pomaga nam wiedzieć, jak coś zrobić, ten krąg może być szerszy i węższy. Od każdego wąskiego kręgu jest jakiś krąg szerszy, od każdego szerokiego jest jeszcze szerszy. I myślę, że to jest naturalna droga człowieka, który para się sztuką. Droga nienasycenia, na którą wchodzimy i która się nigdy nie kończy. Im więcej wiemy, tym mniej wiemy, chciałoby się powiedzieć. No i to jest ta bieda, która sprawia, że zamiast skupić się na tym, co jest do zrobienia, czasami rzucamy się w te nieskończone morze wiedzy. Ale oczywiście na szczęście pojawia się jakiś rozsądek, pojawia się termin premiery, pojawia się jakieś zobowiązanie i zaczynamy coś robić. To z konieczności jest niedoskonałe. Uświadamia nam nasze braki naszej wiedzy, naszą niedoskonałość wykonawczą, niedoskonałość warsztatową. No i tu ten circulus vitiosus, bardzo przyjemny, skądinąd się znowu rozpoczyna. Tak, chcemy wiedzieć więcej, chcemy umieć lepiej, co więcej zmieniamy się. Niektóre umiejętności od nas odchodzą, nie praktykujemy ich, niektóre nowe pola wymagające nowych umiejętności się pojawiają, zaczynamy uczyć się nowych rzeczy. No i chciałbym się powiedzieć Bogu dzięki. Czy to z perspektywy aktora, który ma w jakimś określonym czasie wykonać zadanie, czy to nie jest za bardzo dygresyjne, ta chęć poszerzania czy pogłębiania swojej wiedzy? Pamiętam, że dostałem kiedyś taką uwagę, bodajże kiedy przechodziłem z drugiego roku na trzeci w Akademii Teatralnej, że pan jak na aktora to za dużo się zastanawia. Czyli ja miałem rzeczywiście czasem tak i po dziś dzień to mam, ale być może reżyserowanie trochę pozwoliło mi przystopować. Miałem tak, że się w trakcie próby czasem zawieszałem, zamyślałem się nad czymś, co mnie zafrapowało, ale tym samym nie byłem już w kontakcie z moim partnerem scenicznym. I dostawałem czasem uwagi od nauczyciela czy od reżysera, że hej, Redwat, konflikt musi być jakiś tutaj, ty nie walczysz o swoją perspektywę, swojej postaci, tylko zamyślasz się. Jest coś takiego jak natura aktorska. To jest coś takiego, co każe człowiekowi na scenie reagować samym sobą, w zasadzie bez zastanawiania się. Czyli intuicyjnie. Trzeba zastanawiać się całym sobą natychmiast, myślą, uczuciem i działaniem. Myśleć całym sobą. To jest natura aktorska. Każdy z nas ją ma w mniejszym lub większym stopniu. Praktykując, rozwijając takie reagowanie na świat, nabywamy doskonałości warsztatowej. Ale jest jeszcze coś, co wydaje mi się jest konieczne. Znaczy od czasu do czasu trzeba przerwać ten ciąg reagowania całym sobą właśnie po to, żeby nabyć do siebie dystansu. Gustaw Holoubek kiedyś tak zażartował, zapytany, uważany za wybitny intelekt, za człowieka nadzwyczajnej inteligencji. Inteligencji tutaj szeroko rozumianej, zarówno tej inteligencji badanej przez IQ, jak i tej inteligencji społecznej, emocjonalnej, inteligencji związanej z byciem z ludźmi, tak bym powiedział. Uważany za człowieka wybitnej inteligencji, został zapytany prowokacyjnie przez jakiegoś kolegę intelektualistę, czy aktor może być inteligentny? I odpowiedział ze sobie z właściwym wdziękiem: tak, pod warunkiem, że mu to nie przeszkadza. No i czasami nam to przeszkadza, a czasami nie przeszkadza. I biada, jeżeli nam nie przeszkadza, bo wtedy zaczynają się rzeczy, których sobie nikt nie życzy. Przede wszystkim aktor traci dystans do tego, co może, co wie, kim jest na scenie. Teatr, aktorstwo jest to taka sztuka badania przestrzeni, stawania się sobą. Czy może lepiej bycia sobą, bo jednak kimś już jesteśmy. Kiedy Sokrates mówi poznaj samego siebie, czy raczej odczytuje właściwie ten napis na architrawie świątyni w Delfach, poznaj samego siebie, to znaczy, że kimś już człowiek jest. I tak. Aktorstwo pomaga nam ujawnić przed samymi sobą, kim jesteśmy. Tego potrzebny jest też jakiś dystans, potrzebna jest przestrzeń refleksji. Wejdźmy na chwilę w przestrzeń refleksji. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z Jarosławem Gajewskim, aktorem i reżyserem. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami. Ach, co za świat, w tej szarości nie widać nic. Jak ciemność tę rozświetlić, proszę powiedz jak. Słuchają Państwo Trójki. Kontynuujemy rozmowę z Jarosławem Gajewskim, aktorem i reżyserem. To, co powiedziałeś przed przerwą, można się pogubić, bo my często na scenie mówimy mądrym tekstem, ale to jest cudny tekst mądry. Powiedz, żeby uporządkować troszeczkę dla słuchaczy pytanie, które zawsze zadaję. Twoje pierwsze spotkanie z teatrem. Taki moment, po którym już właściwie, może nawet nieświadomie jeszcze w tamtym czasie, zaczął cię teatr wciągać. To bardzo konkretny moment i bardzo trafnie przewidujesz, że to jest moment, w którym teatr zaczyna nieświadomie wciągać. Zwykle dzieje się to bardzo wcześnie. Dzieje się to w dzieciństwie i wydaje mi się, że nie ma w tym nic oryginalnego. Pamiętam przedstawienie lalkowe pod tytułem Syn Gwiazdy, które przyjechało do mojej szkoły. Teatr, łódzki teatr Pinokio praktykował objazd po kraju i zjawił się w mojej szkole. To, co zrobiło na mnie wielkie wrażenie, to zarówno to, co widziałem, w co dawałem się jak gdyby emocjonalnie wciągnąć, jak i reakcja mojej mamy, która zaczęła płakać. Płacz tej mamy natychmiast ustawił właściwe perspektywy tego, co ja oglądam. Wiedziałem, że to jest coś bardzo dużego. Dopytywałem się mamy o to przedstawienie dobrych kilka kolejnych dni po tym przedstawieniu. No i powiedziałbym, że to wrażenie było fundamentalne dla mojego widzienia teatru. Mało tego, od tego momentu już wiedziałem, jaki teatr jest dobry, jaki teatr jest zły. Teatr, na którym mama by nie płakała, nie jest dobry. A kiedy się dowiedziała, że ty chcesz zdawać do szkoły teatralnej, to popierała to, czy żałowała tego, że cię na to przedstawienie Pinokio zabrała? To bardzo ważne. Teatr nazywał się Pinokio. Spektakl nazywał się Syn Gwiazdy. Myślę, że od tamtej pory widziałem wiele spektakli. Ja nie wiem, kiedy to się stało, kiedy ten moment zdawania decyzji, że będę szukał drogi swojej w aktorstwie się pojawił. W międzyczasie był jeszcze teatr uprawiany w szkole. Miałem własny teatr w liceum. Jeździłem w zasadzie po całym kraju z tym teatrem. Były takie możliwości w latach 70. ubiegłego wieku. Także nie potrafię określić tego momentu. Natomiast moment takiej decyzji, kiedy było wiadomo, że z czegoś rezygnuję, żeby podjąć teatr, był momentem mało radosnym w domu. Rodzice wiązali z tym pewne nadzieje, ale byli bardzo ostrożni. Tak się składało, że ja przez rok studiowałem biologię na Uniwersytecie Łódzkim i jak gdyby rodzice zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że ja to będę robił. Historia wchodzenia w teatr miała jeszcze jakieś antecedencje, ale moment, że jestem już studentem uniwersytetu, że jakoś się ustabilizowałem, że zaliczyłem jeden semestr, że w zerówce drugiego semestru zdałem już 3 egzaminy, tylko jeden przełożyłem na wrzesień, to było radosne. Ale po to zrobiłem te egzaminy w zerówce, żeby w czerwcu zdawać egzaminy do szkoły teatralnej. No i to było pewne napięcie. Ojciec dzisiaj już nieżyjący, po tym jak przyjechałem z egzaminu aktorskiego, powiedział, no to kto przyjechał do mojego domu? Aktor czy jeszcze biolog? No i musiałem mu powiedzieć, że aktor, że może za dużo powiedzieć aktor, ale już czas przełożył zwrotnicę. Ktoś przełożył mi zwrotnicę i te szyny mi się bardzo podobały. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z Jarosławem Gajewskim, aktorem i reżyserem. Ich habe lang müssen suchen nach dem richtigen Geschenk. Etwas von Herzen habe ich mir gedacht. Es passt in jede Tasche, jeden Hosensack drin. So hast es du immer dabei. Ein Druckli von Liebe, das schenke ich dir, wo man Handvoll Küssli drin sind. Verpackt in einem Lachen, verziert mit einem Danken, ist Druckli von Liebe für dich, von Liebe für dich. Es wird dich begleitet, dorthin, wo du gehst, wie ein Freund, wo gern bei dir wird sein. Es wird dir leuchten im Dunkeln und die Stütze im Wind und die Wärme, wenn's kalt ist um dich. Ein Tröpfli von Liebe, das schenke ich dir, wo ne Handvoll Küsse drin sind. packt in ne Lache, verziert mit ne Danke, ein Strucki von Liebe für dich. Das Strucki mach leise, doch es ist voller Liebe, wo für immer wird haben, für den Rest von deinem Leben. Ich tu alles vertrieb, wo ich mir wünsche für dich und hoffe, es gefällt dir ein bisschen. Ich habe lange suchen nach dem richtigen Geschenk. A w Trójce nadal rozmawiamy z Jarosławem Gajewskim, aktorem i badaczem języka polskiego, staropolskiego. Właśnie ten czas Adwentu, świąt, już jesteśmy w pełni zanurzeni w świętach. Chciałem nawiązać do twojego słuchowiska, gdzie też są obecne kolędy. To tylko tak naprawdę w czasie świąt, oczywiście również w czasie Wielkiej Nocy, mamy bezpośrednio do czynienia z tym żywym słowem staropolskim. W jaki sposób to się u ciebie łączy? Czy te kolędy, które, jak powiedziałeś ostatnio podczas premiery tego słuchowiska, są pewną improwizacją, jak one dla ciebie brzmią w kontekście tego staropolskiego dramatu, jakim jest gra o narodzeniu i dlaczego gra? Dobre pytanie. Oj, długo można by odpowiadać. I jedno bez wątpienia wiesz, że każdy aktor jest badaczem języka. Tego języka, który dostaje od dramaturga, od reżysera. Bada ten język całym sobą. Bada, jak ten język rezonuje mu w żebrach, w miękkim brzuchu, w twardych kościach, od czubka głowy po stopę. Jesteśmy badaczami języka. Swoim życiem wybrzmiewamy ten język. Jesteśmy archeologami języka i jakimiś ustanawiaczami właściwego brzmienia tego języka. To po pierwsze. W związku z tym nie ma tej różnicy między językiem staropolskim i współczesnym. To jest zadanie aktora. Święta, zapewne słyszałeś takie pojęcie, że aktor Redbud Klynstra wcielił się w postać, nie wiem, Shylocka. To pojęcie wcielenia się jest oczywiście związane ze świętami Bożego Narodzenia. Z tej perspektywy są to bardzo teatralne święta. Wcielamy się i właśnie od tych świąt uczymy się, co to znaczy, że słowo staje się ciałem. Z tym jest związana też anegdota. Otóż najstarszy z moich czterech już wnuków zażyczył sobie, żebym go usypiał. Przeczytałem mu bajeczkę, zaśpiewałem piosenkę, nie chciał spać. Zacząłem szukać w repertuarze, co mam do zaśpiewania i zacząłem śpiewać jedną kolędę, drugą. Nagle doszło do Poloneza, Bóg się rodzi. Przyszło, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. No i tutaj przerwą mówi, dziadku, ale ja nie rozumiem, co to jest, że słowo stało się ciałem. Tutaj mnie troszeczkę przytkało, bo rzeczywiście poruszyłem trudny temat, ale to on tak dramatycznie dopominał się, chciał zrozumieć, co znaczy słowo stało się ciałem, że zacząłem tutaj robić mu bardzo poważne wykłady z teologii, na które mnie było stać i on w pewnym momencie mówi, nadal nie rozumiem. Głęboko odetchnął i zasnął. I o to chodziło. Prawdopodobnie to było moim celem. I powiedziałbym, to aktor robi w czasie świąt. Śpiewa wnukom, ale też głęboko zastanawia się nad tym, co to znaczy słowo stało się ciałem. Ciałem, tak. W naszym fachu chciałoby się powiedzieć, oddajemy ciało do dyspozycji słowa. Pracujemy nad tym, żeby słowo stało się naszym ciałem. Doznajemy tego, co to znaczy, że słowo staje się naszym ciałem, że nasze ciało staje się czyimś słowem, ale to nigdy nie jest tylko czyjeś słowo. Nawet kiedy mówimy rzeczy mądre, na których nas nie stać w życiu prywatnym, to w ten sposób tę mądrość tego słowa jakoś oswajamy. A jak ty oswajasz to słowo, które zostało ci dane w konkretnym dramacie? Przez powtarzanie, czy przez taką kontemplację? Jak to konkretnie wygląda u ciebie? Conditio est mater studiorum. Trzeba powtarzać. Powtarzając słowo... I odkrywają się kolejne znaczenia. Tak, tak. Nigdy nie wchodzimy do tej samej rzeki. Ale powtarzasz i tak jakby słysząc to, co mówisz, odkrywasz kolejne znaczenia? Te znaczenia, nie ma prostej odpowiedzi. Ja myślę, że nie mam tego dobrze przemyślane. Mało tego, unikam przemyśliwania tego, dlatego że boję się, że to przemyśliwanie może na razie coś przyblokować. Chętnie opowiadam o konkretnych rolach, o jakichś przypadkach, w których coś mi się przydarzyło, ale tak naprawdę to trochę otwieram się na nieznane. Powtarzam i czuwam. Szukam jakiejś dużej koncentracji obcowania ze słowem. Rzeczywiście tak jest, że wystarczy słowo powtórzyć, frazę, jakąś myśl powtórzyć kilka razy, żeby ona zaczęła się otwierać, żeby uchyliła swoją głębię. I ta głębia wchodzi w głęboką relację z moim instrumentem. Mój instrument zaczyna rezonować. Coś się dzieje, co jest trudne do nazwania. Im fajniej się to dzieje, tym ja się bardziej cieszę, tym pojawia się większa satysfakcja. Mało tego, tym reżyser się bardziej cieszy. Bo jak reżyser zaczyna marudzić, to jest słabo. Przychodzi nawet taki moment, który ja najbardziej lubię, że doskonale rozumiem, co reżyser chce powiedzieć, zanim on to mówi. To jest ten moment, kiedy wiemy, że już dopłyniemy. Dokładnie. We are in the middle of the lake, jak mówią Anglicy. Ten moment to jest moment kluczowy, w którym porozumiewam się ze słowem, w którym słowo staje się moim ciałem. Za chwilę wrócimy do rozmowy w Trójce. Sukienka cienka jak liść, a tobie Maryjo kazali iść. Ziemnięta tuliłaś dzieciątko swe, miłością matczyną ogrzałaś je. Wstające przy drodze nadszedł twój czas i pierwsza z największych zabłysła gwiazd. Ty pasterz zbłąkany złożył ci cześć, nie miałaś gdzie spocząć ani co jeść. Skłoniła poczciwy łeb, że przeżył twój synek, to wielki cud. Tak Pana na ziemi powitał lud. Słuchają Państwo Trójki. Kontynuujemy rozmowę z Jarosławem Gajewskim, aktorem i reżyserem. Powiedz coś o sposobie, w jaki współpracujesz nad muzyką w Twoich spektaklach. Może powiem, że jesteś twórcą takiej czasoprzestrzeni, która nazywa się Pracownia Staropolska. I w ramach tej pracowni pracujesz ze stałą grupą osób. Jest pewna osoba niezwykła, która dostarcza ci muzykę i zaskakuje cię co chwilę. Jak również i w tym utworze, w tym słuchowisku Gra o Narodzeniu zaproponowała ci bardzo egzotyczne rozwiązania. Mówimy o pani profesor Marii Pomianowskiej, absolwentce Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina i profesorowi Akademii Muzycznej w Krakowie, ale też osobie znanej jako ktoś, kto zrekonstruował co najmniej dwa instrumenty staropolskie, kto stworzył w zasadzie na podstawie rysunku trzeci instrument staropolski, który lubi mieszać brzmienia egzotyczne ze starym brzmieniem ludowym. Pani profesor Pomianowska zrekonstruowała sukę biłgorajską, instrument znany z XV, prawdopodobnie i z wcześniejszych wieków zrekonstruowała fidel płocką, instrument znaleziony w szczątkach na dnie studni Muzeum Archidiecezjalnym w Płocku. Zrekonstruowała instrument, który się nazywa wspak, tak go w zasadzie nazwała. Ten instrument w zasadzie został stworzony przez nią na podstawie istniejących rycin. I działa, ten instrument działa, jest tak, używany. W jej zespole jest wspaczystka, są suczystki i są fideliści, fidelistki. Są też perkusiści, są osoby grające na instrumentach dętych, na fletach, na przykład na neju, flecie libańskim, na różnych instrumentach dętych. To, co wymyśla pani profesor, jak gdyby samo do niej przychodzi. Jedzie do Libanu, natychmiast rzucają jej się same instrumenty w oczy. Sama ma kolekcję chyba kilkuset instrumentów z całego świata. No i te łączenie brzmień egzotycznych z naszymi oryginalnymi, rodzimymi brzmieniami przychodzi jej z ogromną lekkością i te wyniki są zaskakujące. Otóż w Grze o Narodzeniu używaliśmy harfy starochińskiej, instrumentu znanego już u początku naszej ery. Zastosujmy tę miarę czasu, który jest nieustannie wykorzystywany w rozmaitych zestawach. Jest bardzo często grany, gra na nim mnóstwo ludzi w Chinach, bo w Chinach w ogóle jest dużo ludzi. U nas jest ich mniej, ale zdarzyła się stażystka, która przyjechała właśnie do pani profesor uczyć się łączyć tych brzmieni ze swoimi instrumentami starochińskimi. No właśnie, bo jak to się wszystko łączy? To jest jak z pytaniem, jak aktor opanowuje słowo. No trzeba się zbliżać, zbliżać, zbliżać, nagle patrzeć, łączy się, nagle patrzeć. Jakaś harmonia, pamiętam. Ale jakieś wspólne źródła nas łączą? Czy chodzi bardziej o ten rodzaj myślenia? Harmonia mundi. Myślę, że coś jest takiego. Te instrumenty są strojone zupełnie inaczej niż u nas. One mają jakąś swoją pentatonikę. Nie potrafię tych instrumentów, tych strojów teraz... Inna harmonia. Ale okazuje się, że muzycy się dogadują. Że siedzą, gadają po angielsku, po chińsku, po polsku i we wszystkich językach migowych świata i nagle to się zgadza. Myślę, że w Grze o Narodzeniu zgodność, harmonię tych instrumentów możemy wysłuchać i cieszyć się nią jak czymś najbardziej organicznym, czymś najbardziej oczywistym, co mnie to samego zaskoczyło. Przyznam, że się obawiałem. Pani profesor ma takie skłonności, które przyczyniają mi zwykle obaw i zwiększają rytm serca, ale potem okazuje się, że ma rację i od pewnego momentu raczej ją słucham. Tak. Duża to jest rozpiętość tego, co ci przynosi na próby? Tak, tak, tak. Zwykle wykorzystujemy jakieś 30-40% z tego, co przynosi. To jest jedyna moja nadzieja, że nie wszystko możemy pokazywać, że nie wszystko możemy wysłuchiwać, aczkolwiek... To jako reżyser musisz być w niebo wzięty z takim współpracownikiem. Tak, to jest ogromna radość, zwłaszcza, że tutaj u pani profesor Pomianowskiej jest ogromna otwartość z jednej strony, a z drugiej ogromna, powiedziałbym, aktywność w poszukiwaniu nowych brzmień, nowych zestawów. Nie boi się brzmień elektronicznych, nie boi się brzmień żywych, akustycznych, perkusyjnych, nie boi się zestawiania argumentów. Ma jakby swoją wizję muzyki. Zarażona jakąś wizją teatru w zasadzie już wie, co zrobić. Czy to nie jest jakiś klucz do tego, żeby mierzyć się z tekstami starodawnymi? Trzeba je zestawiać z czymś tak kontrastującym, żeby samego siebie wynieść z tych kolein, w których przecież jesteśmy. Tak? Czasami nie jesteś w stanie tego sam zrobić. Ktoś musi cię wysadzić z twojego krzesła, żebyś zobaczył, że są inne przestrzenie do przemieszczania się, że jest inne miejsce do usiąścia, do odpoczynku, ale raczej to jest zaproszenie do podróży. Myślę, że samemu jest to bardzo trudno robić. Mało tego, robiąc to mechanicznie, człowiek czasami zafałszowuje istotne swoje impulsy. Jest coś takiego jak moja istotna konieczność, konieczność artystyczna, tak ją nazwijmy, którą muszę mierzyć z koniecznością artystyczną aktora, kompozytora, scenografa i jak gdyby zderzając się, wchodząc w jakieś pole konfliktu artystycznego, to jest bardzo ważne, w pole konfliktu artystycznego, który nie jest konfliktem między nami jako ludźmi. Nie konflikt osobowości, tylko konflikt perspektyw, doświadczenia. Estetyki, charakteru wyobraźni. On, ten konflikt jest bardzo rozwijający, bardzo twórczy. Jeżeli się nie lękamy w niego wejść, jeżeli... Mamy odpowiednie warunki bezpieczne. Jeżeli jest jakieś bezpieczeństwo nieokaleczenia się, niekrzywdzenia się, jeżeli mamy śmiałość wchodzenia, jeżeli mamy otwartość u drugiego człowieka na coś takiego, to dzieją się rzeczy, które dla nas są ważne i jednocześnie dla współpracownika. Taki mógłby być parlament, ale to na boku. Tak, to jest możliwe, to jest możliwe. Wydaje mi się, że po to zostało to wymyślone. Głęboko wzdycham. Czy bardzo zależy ci na tym, żeby twoje wnuki znały i śpiewały kolędy? Wszyscy wiemy, że Polska ma niezwykłą kolekcję kolęd. Jest to fenomen absolutnie skalę światową, ponad 600 kolęd na pewno, a być może było ich więcej. Obiegu jest ich może kilkadziesiąt. Cudzy chwalicie, swego nie znacie, przypomina się słynna maksyma, ale tak, odpowiedź na twoje pytanie wprost brzmi tak. Zależy mi na tym, żeby moje wnuki znały kolędy i nie wiem, dlaczego mi na tym zależy. Jaka może być motywacja, żeby przekonać kogoś młodego, bardzo młodego, do tego, żeby zaczął być w połączeniu z przeszłością, ze źródłem tego, skąd my wiemy, że idziemy. Ta motywacja też jest dla nas dosyć tajemnicza, jest związana z poczuciem tego, kim jesteśmy. Myślę, że do takich potrzeb dojrzewamy. Był taki czas, kiedy śpiewanie kolęd w domu wydawało mi się bardzo obciachowe. Chciałem jak najszybciej z tego wyjść, dopóki nie zrozumiałem, że to jest coś, co mnie z kimś łączy. Kiedy to się uświadamia, nagle człowiek ryzykuje coś, zaczyna włączać się w ten śpiew, i nagle to wybucha czymś, co się wydaje od dawna znało, co ma ogromną moc. A to się otwiera tu i teraz. Otóż to chciałby się powiedzieć, co czyni miłość. Miłość, która jest fundamentalną zasadą spójności rodzaju ludzkiego. W miłości jesteśmy najbardziej sobą. Miłość jest nadzwyczajną mocą, która objawia nam nas samych. Kolędy są świadectwem i aktem takiej miłości. Na koniec chciałbym prosić cię o to, byś podał jakieś informacje na temat tego, gdzie można cię śledzić, gdzie można cię zobaczyć. Przede wszystkim jestem w dwóch przedstawieniach, które są eksploatowane w Teatrze Narodowym. O nich, jeśli pozwolisz, chciałbym powiedzieć. O pozostałych wolałbym jeszcze milczeć, bo jak mówi holenderskie przysłowie, nie należy kotu przywiązywać dzwonka do szyi, bo przestaje być łowny. Otóż zapraszam państwa do Teatru Narodowego w Warszawie na opowieść zimową Williama Szekspira w reżyserii Marcina Hecnara i na przedstawienie według prozy Jarosława Iwaszkiewicza Matka Joanna od Aniołów w reżyserii Wojciecha Farugi. W ogóle zapraszam państwa do teatru. Tak, spotkajmy się w teatrze. Bardzo serdecznie ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać i trochę dać się poznać od kuchni. Bardzo ci dziękuję i państwu dziękuję. Do usłyszenia. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami jeszcze felieton. Bim, bam, bom, tancuj u dzwoni kostolom. Bim, bam, bom, wieczne światło płoni dom. Bim, bam, bom, plnia sa srdcia pokojom. A hoci sneží za oknom, cítim sa náhle vianočnou. Bim, bam, bom, spievajú chóry anielom. Bim, bam, bom, po nehe sa nám zacnelo. Objatia patria na telo, ale aj také na duši zohrejú aj ľad najtuchší. Víťazíš, aj keď sa búria. V tomto tichu som. Bim, učím sa lepším postojom. A hoci sneží za oknom, cítim sa náhle vianočne. Ľuďoch vždy víťazíš, aj keď sa búria. A w Trójce święta, święta i po świętach. Tak często mówimy. Ale czy to nie dlatego, że święta są tylko przerywnikiem? My tak naprawdę nie zwalniamy, nie zatrzymujemy się, nie pozwalamy sobie na zadumę, nic nie robienie i kontemplację tego, co jest. Ciekawe, w jakim nastroju jest Paweł Turski w swoim felietonie. I jeszcze trzy grosze. Jak to w jakim? Świątecznym, ale takim specyficznym. Bo jednak dzisiaj jestem tutaj w radiu, przy Myśliwieckiej. Co prawda nie są to moje pierwsze święta w pracy. Niby wiedziało się doskonale, z czym to całe spełnianie marzeń zawodowych się wiąże. Sęk w tym, że z tym spędzaniem świąt w pracy jest trochę jak wstawaniem na ranną zmianę. Człowiek to zna, akceptuje, ale przyzwyczaić mimo wszystko się nie może. Po prostu nie jest to zwyczajne, bo chyba najlepiej to właśnie w taki dość delikatny sposób nazwać. Trzeba być jednak świadomym, że pracując podczas Bożego Narodzenia i to w obojętnie w jakim zawodzie, nie wykonuje się de facto tylko swoich obowiązków służbowych. Tak naprawdę się służy i nie są to tylko moje słowa. Tak o swojej pracy mówią broniący granicy żołnierze, pogranicznicy, policjanci. Również kierowcy miejskich autobusów czy motorniczy. Każdy z nich w te dni pracuje nie dla zarobku, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, dodatki świąteczne w tej sytuacji nie są w stanie skusić kogokolwiek. Każdy z nich pracuje tak naprawdę dla dobra społeczeństwa, aby inni mogli spędzić święta w spokoju, nie bojąc się o nic, nie czując się niekomfortowo. Aby zagwarantować ten komfort, pracujący w święta muszą oddać, na szczęście tylko pod zastaw, swój komfort i swoje poczucie bezpieczeństwa. Jedzenie uszek z grzybami podczas przerwy na pętli czy delektowanie się makowcem w radiu nigdy nie jest i nie będzie pełne. Doznanie tego jak płytka, bez wyrazu jest to namiastka świąt, prowadzi do odkrycia prawdziwego znaczenia ich, do zrozumienia, po co one tak naprawdę są, do docenienia ich. To gwałtowne hamowanie, brak de facto świąt, raz na zawsze zmienia podejście na to jedyne, właściwe. Na to, w którym Boże Narodzenie obchodzi się godnie, z kolędami, 12 potrawami, pasterką. Po prostu, jak zwykle w życiu, znów przez wyrzeczenia dochodzi się do prawdy. Maria rodzi Bożego Syna, jakże maleńka jest ta dziecina, a to Bóg żywy w dziecięciu dany, tak bardzo pragnie być przez nas kochany. Maleńki, już nie będziesz sami.